Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ba'd. 203. ayet-i kerime diyor ki: "Estaizu billah ve zekurullah fi ayyamin ma'dudat. Femen taaccale fi yawmayn fela isme aleyh ve men taahhara fela isme aleyh limen ittaka. Vettakullah ve alemu ennekum ileyhi tuhşarun." Bir de Allah'ı sayılı günlerde zikrediniz. Allah'ı sayılı günlerde zikrediniz. Kim iki gün içinde acele ederse onun için bir vebal yoktur. Kim de daha sonraya kalırsa onun için de bir günah yoktur. Bu takvalı hareket edenler içindir. Allah'a karşı takvalı olunuz ve mutlaka onun huzuruna haşrolacağınızı da biliniz. Biliyorsunuz Mina'ya Zülhicce'nin 10. günü sabahı ulaşılır. 11 ve 12. gün de yani 10. günden başka 10, 11 ve 12. günde Mina'da kalınır. 13. günde arzu eden aynı şekilde o güne kadar kalır ve böylelikle Kurban Bayramı'nın 4. günüyle birlikte ayrılır. Şimdi hac yapılırken dediğimiz gibi Mina'ya 10. günü sabahı ulaşılırken 10. günde yapılacak olan işlerin başında Akabe cemresine taş atmak gelir. Akabe cemresine de taş atıldıktan sonra hacılar eğer temettü haccı veya kıran haccını beraber yapmışlarsa, yani iki hacdan birisini yapmış iseler hacılar, bir de kurbanlarını kesmeleri gerekir. Demek ki Akabe cemresine taş atılacak, kurban kesilecek ve saç tıraş edilecek. Böylelikle 10. gün ihramdan çıkılmış olacak. Kim diyor ki Cenab-ı Allah, Allah'ı sayılı günlerde zikrediniz, kim iki günde acele ederse onun için bir günah yoktur. Ne demek iki günde acele ederse? 10 ve 11. günü Mina'da kalıp 12. günü de cemrelere taş atıp ikindiden önce Mina'dan ayrılmış olacak. 10 ve 11. günü cemrelere taş atacak. 12. gününün de cemrelerine taş attıktan sonra fukahaya göre ikindiden önce ayrılacak. Bu iki gün içerisinde acele etmiş olan ve acele edip ayrılan kimsenin durumu. Bunun için bir günah yoktur diyor. Yani orada 3 gece kalmayı tamamlamadan 2 gece kalıyor, 2 gece kalıyor, yani 2 gece geceliyor ve 3. gündüz oradan ayrılıyor. Niçin ikindi? Çünkü ertesi güne geçilmese bile ikindi vaktinde bir günün yarısından fazlası kalınmış olur. Ve artık o gün tamamlanmak üzeredir. Dolayısıyla fukahaya göre ikindiye kadar kaldın mı artık o günde kalman icap ediyor. Bu şekilde 10, 11. gün kalıyorsun. 12. günde ikindiden önce hareket edip acele edersen 2 günde acele etmiş oluyorsun. 2 günde acele ederek gitmiş oluyorsun. Ve bundan dolayı senin için bir vebal yoktur diyor Cenab-ı Allah. Kim de sonraya kalırsa, yani 13. günde de kalırsa ve 13. günün de taşlarını attıktan sonra artık Mina'dan her halükarda ayrılması lazım. Bunda da bir vebal yoktur. Kim için? Limen ittaka. Takvalı hareket eden için. Neden sakınacaksın? Başta haccın menasikine, hac ibadetine aykırı işler yapmamaya dikkat edeceksin. Ayrıca hayatın boyunca elinden geldiği kadar temel ve esaslı bir tevbe olan hac tevbeni ihmal etmeyeceksin. Daha doğrusu ihlal etmeyeceksin, bozmayacaksın. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Allah'a karşı da takvalı olunuz ve onun huzuruna haşredileceğinizi biliniz diyor. Hac esasen bir çeşit mahşerdir. İnsanlar gerçekten orada velev ki o yıl hac mükellefiyetini eda etmek imkanını bulanlar olsun, bir çeşit mahşeri andırarak bir araya gelip toplanıyorlar. Gerçekten mümkün olsa da insan o Arafat'taki vakfeyi, Mina'daki vakfeyi, insanların o ihramlara bürünmüş olan hallerini, telbiyelerini, zikirlerini, Allah'a dualarını, yakarışlarını toptan şöyle bir gözlemleyebilse, adeta mahşerin dünyada yaşanmakta olduğunu, onun en azından küçük bir örneğiyle karşı karşıya olduğunu anlar. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin burasında, bu son nihayetinde, insanlara tekrar Allah'ın huzuruna haşrolunacağını hatırlatması, hac ibadetiyle birlikte böyle bir hatırlatmanın yapılması oldukça önemlidir ve yerindedir. Hemen hemen bu surede bu ayet-i kerime ile birlikte hac ile alakalı açıklamalar nihayete eriyor. Bundan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bir örneği görülmüş bir insan tipi canlandırılıyor. Bu insan tipi güzel konuşur, güzel sözler söyler, baktığınız zaman göz doldurur. Fakat yanınızdan ayrılıp gittiği zaman hiç de konuştuğu gibi hareket etmeyen bir tiptir. Cenab-ı Allah bu insan tipini aslında psikolojik açıdan öyle dürüst, mert, cesur, yiğit bir insan tipi değildir. Bu içindeki kötü niyetleri izhar etmekten korkan, onları olduğu gibi açığa çıkarmaktan çekinen, korkak fakat hiç iyi niyetli olmayan bir tiptir. İnsanın korkak olması mümkündür. Fakat kötü niyetli olması korkaklıkla beraber hiç affedilmez. Çünkü o korkaklığın verdiği şaşkınlıkla kötü niyetinin ne zaman nereye kadar zarar vereceği belli olmaz. Mert insanlar, cesur insanlar sizin için tehlikeli olacak hallerini açıkça ortaya koyarlar. Siz de kendinizi ona göre hazırlarsınız, ona göre tedbirlerinizi alırsınız. Fakat hem korkak hem mert olmayan insanların zararları çok daha büyüktür. Bundan dolayı Cenab-ı Allah bu 204. ayet-i kerime ile birlikte başlayan buyruklarıyla bu tür insan tipine dikkat çekmekte ve onlara karşı bizi uyarmaktadır. وَمِنَ النَّاسِ Men yu'cibuke kavluhu fil hayatid dunya ve yuşhidullaha ala ma fi kalbihi ve huve eleddül hisam. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki dünya hayatına dair onun söylediği sözler senin hoşuna gider. O tür sözlerini, konuşmalarını beğenirsin. Üstelik kalbinde bulunana Allah'ı da şahit tutar. Halbuki o en ileri derecede düşmanlık yapan birisidir. En ileri derecede düşmanlık yapan birisidir. Bunlar karşınızda güzel sözler söylerler. Sizi sevdiklerini söylerler, hayırlı şeyler düşündüklerini anlatırlar, Allah'ı sevdiklerini söylerler, Resulünü sevdiklerini söylerler. Kısacası halk arasındaki amiyane tabiriyle sizin nabzınıza göre şerbet vermeye çalışırlar. Böylelikle sizin güveninizi kazanırlar. İtimadınızı veyahut da kazanmaya çalışırlar. Siz de onlara itimat edebilirsiniz. Ama burada Cenab-ı Allah zımnen sanki bize şunu söylüyor. Önünüzde güzel sözlerle konuşan, hayırlı şeyler söyleyen, iyi şeylerden söz eden bu insanın bu gibi bir kısmının görüldüğü, bir kısmında görülen bu insan tiplerinden olabileceğini, eğer daha önce denememiş iseniz olabileceğini düşününüz, hesap ediniz. Ona göre ihtiyatlı olunuz diyor. Yalan söylediğine hükmediniz demiyor. Ona göre diyor ihtiyatlı olunuz. Onu söylemek istiyor. Bunlar gerçekte en uzlaşmaz, en aşırı düşman olabilirler diyor. Ona dikkat edin. Bu tip insanlar aradan fazla zaman geçmeden yaptıklarıyla kendilerini ortaya koyarlar. İşte 205. ayet-i kerime bunu ortaya koyuyor, bunu gösteriyor. وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْاَرْضُ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. Ama o tevelli etti mi? Buradaki tevelli etmenin iki manası vardır. Sen yandan ayrılıp gitti mi? Bir manası bu. Diğer bir manası bir işin başına geldi mi? Otorite oldu mu? Bir güç ve imkan elde etti mi manasına gelir. Yönetici oldu mu? O zaman ne yapar? Se'a fil ardi. Yeryüzünde koşar. Niçin? Liyufside fiha. Orada fesat çıkarmak için. Ve yuhlikel harfe ve nesil. Ve orada ekini ve nesli helak etmek için çalışır. Böyle birisi senin yanından ayrılıp gitti mi? Arkasını dönüp gitti mi? Yahut bir işin başına geldi mi? Yeryüzünde orada fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşturur durur. Ama vallahu la yuhibbul fesad. Allah ise fesadı sevmez. Bu ayet-i kerime özleri itibariyle müfsid olan insanların, sistemlerin, kişilerin isteseler bile iyilik yapamayacaklarını, fesadın dışında bir şey ortaya koyamayacaklarını gösteriyor. Çünkü küp içindekini sızdırır. Küpün içinde ne varsa dışarıya o sızacaktır. Dolayısıyla kalbinde düşmanlığın en yamanını saklayan ve gizleyen bir kimse, bir şekilde işin başına geldiği vakit insanlara o düşmanlığın gereği neyse onu yapacaktır. İnsanlara düşman olanlar ne yaparlar? İnsan neslini ve insan çevresini helak ederler, telef ederler, yok ederler. Çünkü insan bir çevre ve bir ortam içerisinde yaşadığı zaman insandır. Onun çevresini de helak ediyor, insanın kendisini de helak ediyor. Bugün bu özellik tek tek Müslüman olmayan bütün kafirlerin de ortak özelliğidir. İslami olmayan bütün yönetimlerin ve sistemlerin de ortak özelliğidir. Bunlar yeryüzünde fesat çıkartırlar, bozgunculuk yaparlar. Hiçbir şeyi düzeltemezler. Düzeltmek isteseler bile imkanları buna el vermez. Tabiatları buna müsaade etmez. Çünkü onlarda ıslah etme imkanı yoktur. Düzeltme tabiatı, karakteri, yapısı yoktur. İsteseler de yapamazlar, onun için diyorum. İsteseler de yapamazlar. Çünkü düşmanlığın en yaman tarzı, en yaman şekli onlarda. Düşman olan bir kimsenin dostça hareket etmesini bekleyemezsiniz. İnsanlığa düşman, kainata düşman. Küfür öyle bir düşmanlıktır. İnsanlığa ve kainata düşman olan küfrün yeryüzünde ve insanlık lehine bir ıslahat, bir düzeltme yapmasını beklemek eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu olabilecek bir şey değildir. Bu gerçekleşemez. Bu meydana gelemez. Böyle bir şey olmaz. Onun için Batı'nın tarihi, küfrün tarihi hep fesatla, hep anarşiyle, hep beşeriyetin aleyhine tecelli eden işleriyle, hep tabiatı, çevreyi bozan halleriyle dolup taşar. Vaktiyle bir Sudanlı'dan dinlemiştim. Bu Cafer Nümeyri zamanında ki asker kökenli solcu birisi geçiniyordu. Haftada iki gün Amerika'dan Sudan'a hiçbir yolcusu olmayan uçaklar inip geliyor, girip kalkıyordu diyor. Sonradan diyor Nümeyri gittikten sonra o uçakların niçin geldikleri araştırıldı. Ve bakıldı ki Amerika'daki bütün nükleer atıklar o uçaklar vasıtasıyla, o haftada iki gün gelen uçaklarla getiriliyor ve Sudan'a gömülüyor. Kim bilir hangi uçaklar da Türkiye'den, Türkiye'ye kalkmış, gitmiş, gelmiş veya hangi gemiler, şimdi kokuları çıkıyor. Oysa bu senelerce öncesinden bilinen ve bir şekilde tarihini tam hatırlamıyorum, gündeme gelmişti, medya sızmıştı bu. Ondan sonra hemen arkasından örtbas edilmişti. Bu yeni bir hadise değil. Nitekim çıkarılan varidler, bilmem neler vesaireler toprak altında çürümüş. Bu atıkların, efendime söyleyeyim, o toprağı nasıl ifsad edeceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Toprak ifsad oldu mu, ekin de ifsad olur. Ekin ifsad oldu mu, insan hayatı, beşer hayatı, hayvan hayatı biter. Nesli ve ekini helak ederler. Ekini ve nesli helak ederler. İnsan neslini de bozuyorlar, helak ediyorlar. Hayvan neslini de helak ediyorlar, bozuyorlar. Ellerindeki imkanları hayra kullanmıyorlar. Allah'ın onlara vermiş olduğu aklı, fikri, ilmi, teknolojiyi, bilgiyi beşeriyetin hayrına kullanamıyorlar. Çünkü tabiatlarında fesat vardır bunların. Tabiatları bozuk, yapıları bozuk, düşünceleri bozuk, niyetleri bozuk. Hasımdırlar bunlar, düşmandırlar. Kime? Sadece kainata ve kendilerinin dışındaki insanlara değil, farkında olmasalar bile bizzat kendilerine de düşmanlık ediyorlar. Çünkü ortaya çıkacak olan bunca zarardan kendileri nasıl kendilerini koruyacaklarını onlar da bilemezler. Bu zararın, efendime söyleyeyim, bir ahtapot gibi bir gün gelip onları da kollarına alacağını düşünemiyorlar. Dolayısıyla beşeriyetin herhangi bir dilimine, tabiatın herhangi bir zerresine verilen zarar bir şekilde döner yine bu zararı verenin kendisini de kapsamına alır. Ona da zarar verir. Allahü Teala fesadı sevmez. Çünkü Allahü Teala her şeyi müstesna bir düzenlilik, müstesna bir tutarlılık, müstesna bir ahenk içerisinde yaratmıştır. Ve tevhid düzenin, ahengin esasıdır. Şirk ise, inkar ise fesadın kaynağıdır. Bütün fesat ve bozukluklar bozuk akideden, şirkten, Allah ile birlikte başka ilahlara tapmaktan, Allah'a başkalarını ortak koşmaktan veya Allah'a ait hususiyetleri başkalarına vermekten kaynaklanır. Bu kimi zaman insanın kendisidir, kimi zaman insanın ilahlaştırdığı varlıklar olabilir. Bu yanlış akide, bu yanlış inanış yavaş yavaş adım adım kişinin kalbine, kendisine, kendisinden çevresindeki insanlara ve eşyaya, tabiata kadar sirayet eder durur. Bir yerde fesat durmuyor. Onun için Cenab-ı Allah kainatta her şeyi bir düzen ve ahenk ile yarattığı gibi bu kainattaki düzen ve ahengin sürekliliğini sağlamak için insanlara kendisinin gönderdiği nizama uygun şekilde bir akideye ve bir hayata sahip olmalarını istemiştir. Cenab-ı Allah fesadı sevmediği için bu kainat nizamıyla uyum arz edecek, bu kainat nizamıyla hiçbir şekilde tezat teşkil etmeyecek bir hayat sürmeyi beşeriyete emretmiştir. Beşeriyet bu hayatı reddettiği anda veya reddettiği alanlarda kainatın düzenini bozmaya başlamış olur. Onun için şirk fesadın menbaı, fesadın kaynağıdır. En büyük fesat Allah'ın nizamını reddetmekle başlar. Allah'ın nizamına göre beşeriyet yaşamayı reddettiği andan itibaren kendi hayatında düzen kalmaz, bozulur. Fesat ortaya çıkar. Kendi hayatı fesada uğradı mı çevresini de ifsad eder. İman ise ıslahın kaynağıdır. Bozukluğu düzeltmenin kaynağıdır, düzeltmenin esasıdır. Nesil öyle bir fesada eriyor ki, biz olayın içerisinde olduğumuz için fesadın boyutlarını tam anlamıyla idrak etmekten inanınız aciziz. Nesil öyle bir fesada uğruyor ki farkında değiliz. 4 yaşında tarihlerimiz yazıyor. İnsanların hafız olduklarından bahsediliyor. Kur'an'ı ezberlediklerinden bahsediliyor. 13-14 yaşında 8 yılda güya sözü buna okumuş, adını yazmasını bilmiyor. Bu fesadın en ileri derecesi değildir de nedir? Aklını ifsad ediyorsun. Kabiliyetlerini atalete sürüklüyorsun, çalıştırmıyorsun. İnsanın gücünün ortaya çıkmasına imkan vermiyorsun. Bundan büyük fesat olur mu? İnsanın doğru bir şekilde kainatı, çevresini imar etmesine fırsat vermiyorsun. Gençlerimizin, çocuklarımızın, yetişen neslimizin önüne konulan hedef ve idealleri düşününüz. Ne var? Şu futbolcu gibi olmak ve onun kadar çok para kazanmak. Filan şarkıcı gibi meşhur olmak ve onun kadar çok para kazanmak. Filan manken gibi, şunun gibi, bunun gibi olmak. Var mı bunun ötesinde gençlerimizin idealleri? Bu fesat değildir de nedir? Bundan öte fesat düşünebiliyor musunuz? Bu insanlara siz, evladım, bu gittiğiniz yol, yol değildir dediğiniz zaman sizi anlamadıkları şöyle dursun, sizinle alay ediyorlar. İyi kötü aklı eren insanlarımız ne yapar? Ganyanından iddiasına kadar her türlü kumarı oynamanın dışında bir, efendim, kendisini kurtaracak bir çare, bir yol düşünemiyor. Cuma namazından sonra yoldan geçiyordum. Şu kadar torba, tiner midir, bali midir artık neyse, şöyle bir kapatmış ağzını burnunu onunla. Bu insanların bu halde ifsad edilmeleri inanın insan yüreğini parçalıyor. Bunu koklayan insanın bedeninden önce beyni çürüyor. Ve bu şekilde beyni çürütülen ile öbür türlü az önce arz ettiğim şekilde beyni çürütülen insan arasında çok fazla bir fark yok. Ve bunlar için bir çözüm üretilemiyor. Bir çare bulunamıyor. Bulamazlar, üretemezler. Çünkü buna imkanları yok. Çünkü onların böyle bir güçleri yok. İnsanlar ancak İslam ile ıslah olabilirler. Ancak Allah'ın diniyle düzelebilirler. Ve gelin görün ki, hani tıpkı hikayede anlatıldığı gibi, adamın birisi bir rüya görüyor. Filan gün bir yağmur yağacak. O yağmurdan içen herkes delirecek. O yağmur yağmadan önce evinde ne kadar su kabı varsa hepsine işte normal sudan dolduruyor. Yağmur yağıyor. Gerçekten içen deliriyor. Bu sefer o deliler ona deli demeye başlıyorlar. Bu şekilde bu kadar yoğun deliler arasında akıllılığa tahammül edemediği için o da kalkıyor o sudan içiyor. Kurtuluşu orada buluyor. Bizlerin de aslında vaziyetimiz öbürlerinin bakışıyla bu delirtici sudan içmeyen insandan farklı değildir. Biz onlara bir şey söylediğimiz zaman bize acıyarak bakıyorlar. Hayatı bilmiyor gibi bakıyorlar. Hiçbir şey anlamıyor nazarıyla bakıyorlar. Bunlar bu asırda bu akılla, bu fikirle zavallılar nasıl yaşayacaklar diye bize belki içten içe de acıyorlar. Veyahut da ulan bu böyle düşünüyor. Bu tam benim, efendime söyleyeyim, onların ağızlarıyla söyleyecek olursak söğüşleyeceğim adamdır der. O da bu sefer bunun üzerine düşünmeye başlar. Sizi nasıl sömüreceğini düşünür. Nasıl olsa anlar sizin kendisinin tabirleriyle saf olduğunuzu, bu adamı ben istediğim gibi iyi evirir çeviririm diye düşünür. Ona göre hareket eder. Kendisine iyi bir reçete sunmak isteyen bir insana karşı bakış açıları bu olan ve cemiyetin büyük hem de çok büyük bir çoğunluğu böyle olan bir cemiyet ifsad edilmemiş de ne edilmiş olabilir? Eğer bu cemiyette bu ifsad Avrupa'daki gibi çok yoğun değilse, İslam toplumunda bu fesat o kadar yaygın değilse, bunun tek bir sebebi vardır. İslam'ın fesada karşı direnebilme gücü vardır. Bütün şartlar İslam ve Müslümanların aleyhindedir. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada. Küçücük bazı istisnalar hariç olabilir. Fakat buna rağmen İslam bu şartlarda bile, Müslümanlar bu şartlarda bile bu küre-i arzın tamamını kuşatan fesada karşı bir direniş gösterebiliyorlar. Bu İslam'ın çok müstesna böyle bir fesada karşı direnebilen bir güce sahip oluşunun bir neticesidir. Onun tecellisidir. Yoksa tarihimizden gelen ve hala aramızda bir dereceye kadar Allah'ın dini hatırlatılan bir toplum içerisinde, bir cemiyet içerisinde bulunmayacak olsaydık, yüzyıllardır bu fesat programları herhalde şimdikinden çok daha ileri neticeler almış olacaktı. Bunun tek bir sebebi İslam'ın kendisinde var olan küfre karşı, fesada karşı, bozguna ve bozgunculuğa karşı direniş gücüdür. Bu direniş gücüyle Müslümanlar ayakta durabilmektedir. İslam'ın onlara verdiği bu güçle. İslam'ın bu gücü Filistin'de görüldüğü gibi, Keşmir'de görüldüğü gibi, Filipinler'de görüldüğü gibi ve bütün İslam dünyasında görüldüğü gibi öyle topla, tüfekle, baskıyla, zulümle tahrip edilebilecek bir güç değildir. Bunun üstesinden yüzyıllardır uğraştıkları halde hala gelemediler. Gelmeleri de mümkün değildir. Çünkü hiçbir zaman kainatla bağdaşmayan, varlık alemiyle bağdaşmayan, insanın fıtratıyla bağdaşmayan fesadın kainat ile bağdaşan, insan fıtratıyla uyumlu hidayet ve ıslah ile baş etmesine imkan olamaz. Bizim gücümüz fıtratın gücüdür. Bizim gücümüz kainatla ahenkli olmaktan kaynaklanan bir gücüdür. Dolayısıyla tek bir Müslüman bile eğer varsa dünyada, o dünyadaki fesadın ciddi bir dönüşüm neticesinde ıslaha dönüşeceğini ümit edebiliyoruz. Kaldı ki bugün yeryüzünde tek bir Müslüman değil, hala yüz milyonlarla ifade edebileceğimiz İslam'ı sahih olarak anlamış kocaman bir Müslüman ümmet vardır. Bu Müslüman ümmet gerek tarihten gerek fıtrattan ve Allah'ın dininden almış olduğu güçle bu koca dünyayı istila eden fesadı da Allah'ın izniyle düzeltebilecek güç ve imkanlara sahiptir. İşte nesli ve ekini helak eden, bunun için çalışan kimse ya ve izâ kîle lehu ittakillâhe ahazethul izzetu bil ismi fahasbuhu cehennem ve lebi'sel mihâd. Eğer ona Allah'tan kork, Allah'a karşı takvalı ol denildiği zaman izzet, hamiyet duygusu günahkarlık ile onu yakalar. İşte böyle birisine cehennem yeter ve cehennem ne kötü bir yataktır. Ve o ne kötü bir yataktır. Böyle bir kimseye çıkardığın bu kadar fesat yeter. Allah'tan kork denilecek olursa, ben miymişim Allah'tan korkması gereken der. Sizin kork dediğiniz kimseye daha çok kafa tutacağım der. daha çok karşı koyar. Daha çok tepki gösterir. Ve günahkarlığını daha ileri boyutlara götürür. Böyle birisine cehennem yeter diyor. Böyle birisine cehennem yeter. O ne kötü bir döşektir. Niçin? Çünkü çıkardığı fesatlarla, nesli ve ekini helak etmesiyle o başkalarının hayatını ifade yerindeyse cehenneme çevirmiştir. Başkaları için cehennemi hazırlamıştır. Başkalarının hayatını cehenneme çeviren, başkalarının cehenneme sürüklenmesine sebep teşkil eden bir kimse için veya kimseler için cehennemden başka bir ceza elbette ki söz konusu olamaz. Ve cehennem böyleleri için layık olan bir cezadır. Bunlara daha başka mükafat şöyle dursun, daha hafif bir ceza verilemez. Bunlara başkalarının ulaşmalarına sebep teşkil ettikleri cehennemden daha hafif bir ceza verilemez. Hem başkalarının cehenneme gitmesine sebep olacaklar, hem de onlar daha hafif bir ceza ile cezalanacaklar. Hayır, bu ilahi adalete aykırıdır. O ne kötü bir döşektir diyor. Döşek niçindir? İnsanın yorgunluktan istirahat etmesi içindir. Ve döşek, insanın uzun bir süre vakit geçirdiği bir yerdir. Böyle bir benzetme yapıyor ki Kur'an-ı Kerim, rahat bulacakları yerde onlar azaba göreceklerdir. Rahat bulacaklarını zannettikleri yerlerde onlar cehennem azabıyla azaplanacaklardır. Ve döşek, insan hayatında belki ömrünün en uzun süresini geçirdiği yer, özellikle küçük çocukluktan itibaren ölene kadar hayatımızı nerede geçirdiğimizi düşünelim. Hiç şüphesiz hayatımızın yarısından fazlasını yataklarda geçiriyoruz. Dinlenmek için veya çocukluk dolayısıyla veya hastalık dolayısıyla veya şu veya bu sebep dolayısıyla. Uyumak için. Hayatımızın en uzun bölümü, en büyük bölümü döşeklerde geçiyor. Beşer hayatı için bu böyledir. İşte döşeğin bizimle bu kadar sıkı yakınlığına böyle bir kafirin, böyle bir yeryüzünde fesat çıkartan, ekini ve nesli helak eden bir kimsenin varacağı yer olan cehennem de döşeğe benzetiliyor ve orası ne kötü bir döşektir diye tehdit tamamlanıyor. Bu tehdit karşısında, bu tehdit karşısında aslında akıllı insanların yapmaları gereken akıllarını başlarına almaları ve böyle bir tehdide, böyle bir tehdidin tahakkukuna maruz kalmamak için ellerinden geleni yapmaları icap ediyor. Tevbe etme kapıları, imkanları, kapıları açıkken, imkanları varken tevbe etmeleri icap ediyor. Kendilerine Allah'tan kork diyenlere karşı büyüklenmeleri şöyle dursun, bize bunu hatırlattığınız için teşekkür etmeleri aslında icap ediyor. Fakat bunların günahkarlıkları kendilerini o kadar istila etmiş ki kendilerine Allah'tan kork diyen kimselere iltifat bile etmezler, onlara dönüp bakmazlar. Aksine bu gibi kimselere karşı büyüklenirler. Cenab-ı Allah bizleri yeryüzünde fesat çıkartanlardan eylememesini, fesat çıkartanların her türlü şerrinden bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, zürriyetimizi, sevdiklerimizi muhafaza buyurmasını, cehennem nasihatlere ve öğütlere karşı günahkarlıkla direnen, hamiyete gelip günahkarlığa daha bir serkeşlikle dalanlardan değil de bu gibi hatırlatmaları teşekkürle karşılayan ve bunlardan etkilenerek doğru yolu daha bir takip edebilen kimselerden eylemesini niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmeti hepinizin üzerine olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Önümüzdeki ders inşallah 207. ayet-i kerimeden itibaren devam ederiz.